like I tunnel vision every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've got, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Signs in the gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love about me is you. En Andy Grammer, The Thing I Love, hier bij 538. Misschien heb je dit meegekregen, hoor. Ja, ik moet hier toch altijd bij grinniken. Van die grappige nieuwtjes. De lente is op gang aan het komen in Nederland. Toch wel lekkere temperaturen. Morgen gaan we volgens mij ook de 20 graden alweer aantikken. En bij de lente horen ook vogelnestjes. Die gaan natuurlijk voortplanten in de lente. Dat is wel grappig, want vogels hebben de meest gekke plekken waar ze nestjes bouwen. Ik las vandaag ook weer een bericht over een koolmeesje in Aalten. Dat is in Gelderland. Die heeft een heel mooi beschut donker plekje gevonden om een nestje te bouwen. Namelijk een fietstas van een fiets. Ja, ik heb even een foto op mijn Instagram gezet. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story, daar vind je hem. Daar zie je het. Ja, het is echt een kunstwerk. Ik vind die nestjes, ik vind het zo knap hoe die beestjes dat doen. Maar het is natuurlijk, ja, het is niet echt de meest logische plek om een nest in te maken. De fietstas van een fiets. De eitjes liggen er ook al in. Ja, ga check even mijn stories, dan kun je het zien hoe het eruit ziet. Ja, dan heb je ineens een vogelnest in je e-bike zitten. Dan is het eerder een ei-bike. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. The Bowser. Magnetic. Jouw hit. Jouw 538. Sacrifice. You belong to me, I belong to you.

unstoppable. Jouw hit. Jouw. 538. Jouw 538. Put my life on the line. It's the only way I'll ever feel alive. Kiss the rose. Love is blind. I don't care about the thorns if you're my type. Machine, Ilar, Dopamine bij 538. De 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt heel erg op een ander nummer. En namelijk ABBA, Mamma Mia. Dit stuk moet je horen. Ja, het is een beetje een gevoelsdingetje. Het is een beetje een gevoelsdingetje. Waar die op lijkt, je hoort het zo. Hij komt vanuit Miami. Rechtstreeks naar Nederland. Woensdag 15 juli, Gelredome. Mr. Worldwide. Yes, a little Chico Pitbull. Pitbull. I'm back tour. Luister deze week vanaf 9 uur 's avonds naar Bas en Dylan op 538. En twee kaarten, plus Pitbull outfit, zijn voor jou. Turn your radios up right now. Alle info op 538.nl. Dale. Proef het in de dag. Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas, stroopwafels. Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Jullie mini-prijsjes bij Trekpleister.

Let's pretend it's not the end of the world. Not the end of the world. Misschien heb je het wel eens dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct een ander nummer begint mee te zingen of begint af te spelen, omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. En vanaf dat moment, als je weet welke twee dat zijn, dan kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik heb dit heel vaak. Ik vind het ook heel leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. Wel leuk trouwens, het kunnen ook die van jou zijn als je er ook twee hebt waarvan je zegt, verdikke me, die lijken op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van die video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort ook die van jouw wereld kunnen gaan maken. En ook de 538-hit die je net hoorde, Miley Cyrus, End of the World, is een Luca liedje. Het gaat even om, om dit stuk. Het is een beetje een gevoelsdingetje hoor, maar hij lijkt op ABBA en Mamma Mia, moet je horen. Ja, en ja, dat is wel leuk. Volger van me op TikTok, André, heeft er even een mashup van gemaakt. Dan hoor je het nog beter, moet je horen. Ja, hoor je hem? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag, dat is morgenmiddag dus al, twee nieuwe lookalikjes. Jouw hits hoor je op 538. Niall Horan, Dinner Party. Jouw hits, jouw 538. Picking up boxes with our teeth, playing games we never played before. I was out to sell you, so discreet, so typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. Crashing

Dylan. Ja. Ik moet toch eventjes... Er zijn wel wat verschillen tussen ons. Ja. Maar ik heb gisteren toch wel weer een nieuw verschil tussen ons ontdekt. En dat is? Nou, ik zat even op jullie socials te kijken van de avondshow. 538 de avondshow, zo heet jullie op Instagram en TikTok. Ja. En daar zag ik op een gegeven moment een filmpje. Gisteravond, dat had jij gemaakt. En dat ging zo. Het is al lang geleden dat we onze stagiair Maxime hebben laten schrikken. Vinden jullie niet? Kijken of het lukt. Zwaardigheid. Hoi. Ik ben helemaal gek. Als je die beelden hierbij wil zien, het staat nog net even op de stories van de 538-avondshow. Ja, jullie stagiair, Maxime, die zit altijd in zo'n hokje iets verderop. Daar kan ze de beelden mooi losknippen en zorgen dat het allemaal goed in beeld komt. Over TV 538. Ja, op TV 538. Schakelen zit ze. Ja. Maar ja, zij zit daar in een afgesloten hok. En als je thee gaat halen of naar het toilet gaat of zo, dan kom je langs dat hok. Alleen, ze heeft wat op de kerfstok. Dat kan niet anders. Want elke keer als ik langs kom, ik zeg alleen maar hoi. En dan schrikt zij. Nou, nu komen we dus bij het punt. Want ik loop daar dus ook elke avond langs, na 9 uur. Zitten jullie hier in de studio. Nu zit Maxime netjes daar in de hok. Dan loop ik langs. En zeg ik, doei. Nou, echt nooit een spier die verrekt. Dat ben je niet. Dus ik denk dat jij ook gewoon een angstaanjagend voorkomen hebt. Ja, dit is... Je komt angstaanjagend om de hoek. Dit is die warme angstcultuur van de avondshow. Dat zal het zijn. Bang voor je stagebegeleider, zo hoort het. Ja. De grote boze Dylan Boet. Ja. Nou, toch wel een mooi verschil tussen ons. Met ons is altijd... Heel lief. Doei! Ja, nou, dat is niks aan de hand. Hey, er is een heel verhaal gaande bij jullie in de avondshow met een kluis. Ja, je wordt intussen word ik er zelf een beetje knettergek van. Maar er staat een oranje kluis. Die staat al jaren te verstoffen op de redactie van 538. Die staat in het raamkozijn. Iedereen gooit er zijn jas op, zijn peper en zoutstelletje. Weet ik wat allemaal. En we wilden wel eens weten wat er in die kluis zit. Nou, er zit een code op. Niemand weet die code. Toen gingen wij gisteren naar Frank en Jelte van de middagshow. Ja. Want achterop staan de initialen MP. Of de letters MP. Maar zij zeiden, dat zijn initialen van of... minister-president. Ja, dat dacht ik ook direct aan. Of Michael Pilarczyk. Wat Mr. Mindset is, weet je wel. Dat doet hij nu. Maar hij was ook de eerste DJ die een programma maakte op 538. Toen ze op de FM gingen in de jaren 90. Staat dat ding er al zo lang? Ja, maar zeg maar bijvoorbeeld Jelte werkt hier al meer dan 20 jaar. Ja. Zolang ik hier werk, staat die kluis er al voor mijn gevoel, weet je wel. Dus, ga je hem even bellen zo meteen? Nou, ik heb toevallig het nummer van Michael Pilarczyk. Dus ik zeg vanmiddag tegen Bas, joh, laten we eens bellen. En we hebben hem gesproken. Oh, en wat daar allemaal in besproken wordt... Dat hoor je zo meteen. Hoor je zo meteen bij Bas en Dylan. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Nu bij Coolblue. Gratis wassen. Stap over en was elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Samsung en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratiswassen. Deze week in de bonus. Amerk probiotica of kefir zuivel, 30% korting. Uno soep in zak, Knorr Good Snacks en kuppensoep, 1+1 gratis. Amerk bad, douche en haarproducten en deodorant, ook 1+1 gratis. En Tutti bij Mist for Home bedtextiel, 3 stuks, 70% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select. En pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Of je nou in je uppie bent, hoi. Of met z'n tweeën. Hoi, hoi. Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. En je maakt nu bij elke bestelling kans op een jaar lang gratis groente en fruit. Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. De droomselectie.